Prezydent Andrzej Duda pożegnał generała Tadeusza Bieńkowicza. W krakowskim kościele Najświętszej Marii Panny odprawiona została msza w intencji weterana Armii Krajowej, symbolu etosu walki niepodległościowej, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari. Tadeusz Bieńkowicz zmarł 13 grudnia w wieku 96 lat. Na miejscu jest Witold Banach. Generała Bieńkowicza żegnała najbliższa rodzina, weterani walk o niepodległość i przyjaciele. Po nabożeństwie prezydent Andrzej Duda przypominał, że generał Bieńkowicz odznaczył się niezwykłym bohaterstwem w walce z Niemcami i Sowietami, czego dowodem jest najwyższe wojskowe odznaczenie – Order Virtuti Militari. Każdy z żołnierzy tamtej wojny doskonale wie o tym, że wtedy tego odznaczenia za darmo na tak zwane piękne oczy nikomu nie dawali. To było rzeczywiście odznaczenie za męstwo, za wyjątkowe bohaterstwo, za wyjątkowy heroizm, na który stać było niewielu. Prezydent dziękował też generałowi Bieńkowiczowi za całe jego życie. Z całego serca w imieniu Rzeczypospolitej jeszcze raz dziękuję za Pana piękne życie. Dziękuję za Pana wspaniałą bohaterską walkę. Dziękuję za Pana niezwykły hart ducha i wielkie oddanie ojczyźnie do samego końca. A teraz na cmentarzu Rokowickim w Asyście Wojskowej rozpoczyna się ceremonia złożenia trumny z ciałem generała Bieńkowicza do grobu. Mówił Witold Banach. Dziękujemy. W serwisie Trójki kolejne informacje. Każde państwo w Unii dba o swoje wewnętrzne sprawy i wewnątrz kraju je załatwia. W Polsce parlamentarzyści decydują, jakie prawo będzie u nas obowiązywało, powiedziała marszałek Sejmu. Elżbieta Witek pytana o list Wery Jurowej, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, w którym zwróciła się do polskich władz o wstrzymanie prac nad projektem nowelizacji ustawy sądowej do czasu przeprowadzenia konsultacji, odpowiedziała, że komisja doskonale wie, iż nie ma kompetencji do tego, by narzucać polskiemu parlamentowi sposób procedowania. Z kolei lider ludowców zapowiedział, że wezwie prezydenta do zawetowania nowelizacji. Chce nie tylko zaapelować, ale wezwać prezydenta Dudę do zawetowania tej ustawy, do zatrzymania destrukcji dojścia do sprawiedliwości. Chce wezwać prezydenta do tego, żeby nie słuchał poleceń partyjnych, powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz. Układanie rur na dnie Bałtyku przy budowie Nord Stream 2 wstrzymała szwajcarska firma. Powodem jest zapowiedź Donalda Trumpa o sankcjach gospodarczych wobec firm uczestniczących w budowie gazociągu. Szef szwajcarskiej firmy otrzymał list od dwóch amerykańskich senatorów, w którym piszą, że jeśli firma będzie kontynuować pracę, narazi się na sankcje. Zastępca rzecznika prasowego rządu Ulrike Demmer ostro skrytykowała amerykańskie sankcje. Rząd niemiecki odrzuca takie eksterytorialne sankcje, jakie spotykają niemieckie i europejskie firmy. To jest ingerencja w nasze sprawy wewnętrzne, powiedziała Demmer. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Nord Stream 2 ma być oddany do użytku w przyszłym roku. Gaz popłynie nim bezpośrednio z Rosji do Niemiec z pominięciem Polski i Ukrainy. Polska, kraje bałtyckie, Ukraina, a także Unia Europejska sprzeciwiają się temu projektowi. Na koniec jeszcze informacje dla kierowców. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, w którym zginęła jedna osoba, jedna została ranna, zablokowana jest droga krajowa nr 32 w pobliżu Gubina. Policja kieruje ruch objazdem przez to miasto. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. To już drugi dziś tak poważny wypadek na tej drodze. Przed południem w Leśniowie Wielkim pod Zieloną Górą pod kołami ciężarówki zginął rowerzysta. Ofiara śmiertelna wypadku także na drodze krajowej nr 10 w Kruszyńcu między Nakłem a Notecią i Bydgoszczą. Trasa jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd przez Gorzeń i Potulicę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, w nocy i jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a w górach śniegu i deszczu ze śniegiem. W nocy mglisto, do rana w górach porywisty wiatr. Na razie od 6 do 13 stopni, nad ranem od 1 na Dolnym Śląsku do 4 na Podlasiu i 6 w centrum. W niedzielę w Szczecinie i Augustowie 6 stopni, w Warszawie i Wrocławiu 7, a w Rzeszowie 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Karp na płycie już po raz 20. A zaśpiewały same gwiazdy. Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Wrońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Uniatowski oraz Kwartet Trampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz, Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Wrońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Święta bez granic 2019. Płyta CD już do kupienia na stronie sklep.polskieradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.

Natalia Zamilska, dokładnie płyta podpisana jest Zamilska, album Uncovered, jeden z tych, które nominowałyśmy w kategorii Płyta Roku w naszym plebiscycie. Dwie kolejne kategorie, Książka Roku i Wydarzenie Roku niebawem ogłosimy na antenie. Wcześniej jednak przemierzamy kraj w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obrzeńska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Wrocławia i przeglądu sztuki Survival, który odbędzie się w czerwcu, ale już teraz artyści mogą zgłaszać swoje pomysły na realizację. Czas do 19 stycznia. A my znamy także tegoroczny temat przewodni i specjalne miejsce, w którym Survival się odbędzie. Tak, Survival co roku odbywa się w zupełnie innym miejscu we Wrocławiu i to jest jakby od samego początku takie podstawowe założenie. No i w tym roku trafimy do portu miejskiego, do przepompowni, która jest na co dzień w ogóle niedostępna dla mieszkańców Wrocławia. Mieści się za Szlawanem na takim specyficznym cyplu, nie można jej na co dzień oglądać, więc jest to swoista gratka, także w sensie jakby doświadczenia samego miasta. Mówi Michał Bieniek. Namawiamy do tego, żeby zapoznać się z konkursem, który potrwa do 19 stycznia 2020. Jak co roku istotnym elementem Survivalu będą prezentacje prac artystycznych wyłonionych właśnie z konkursu. Na naszej stronie survival.pl zamieściliśmy wszystkie niezbędne materiały, czyli dokumentację fotograficzną budynku, dokumentację wideo, opis kuratorski, taki opis idei wraz z hasłem, opis miejsca, a także wszystkie niezbędne formularze, regulaminy. Także można przeglądać te materiały i w razie zainteresowania zachęcam do zgłaszania pomysłów na realizacje artystyczne. Dodam tylko, że w tym roku hasłem wywoławczym i tematem Survivalu stało się pojęcie Wasteland, które zapożyczyliśmy od The Wasteland, czyli Ziemi Jałowej T.S. Eliota, bardzo ważnego poematu doby modernizmu. Poematu, który przedstawia zupełnie nową wizję kultury. Z jednej strony kultury takiej poharatanej, ten tekst powstał niedługo po I wojnie światowej, z drugiej jednak znajdujemy tam takie przesłanie mówiące o talającym charakterze kultury. Z drugiej strony też chcielibyśmy również włączyć do przeglądu takie prace, które to hasło zrozumieją bardziej bezpośrednio, bo ten temat właśnie ekologii, pewnego wyczerpywania się zasobów w kontekście tego, co dzieje się współcześnie globalnie, ale też w kontekście samego miejsca, właśnie bliskości wody, tych postindustrialnych przestrzeni, na pewno będzie dla nas bardzo ważny w tym roku. To konkurs na realizacje artystyczne w przeglądzie sztuki Survival we Wrocławiu. Nabór pomysłów trwa do 19 stycznia, a o szczegółach poczytamy na www.survival.art.pl. Z Wrocławia mkniemy do Kalisza. Dla tych, którzy chcą poznać lepiej to miasto, jego historię, dla mieszkańców i przyjezdnych powstał przewodnik po kaliskich ulicach. A na czym polega pomysł? Polega na oznaczeniu 20 ulic w ścisłym śródmieściu Kalisza, wybranych kamienic z tablicami i na tych tablicach umieściliśmy krótką informację o historii ulicy bądź krótką biografię patrona, kod QR, który przekieruje na stronę internetową. Mówi Tomasz Chleba. Te ulice właśnie charakteryzują się tym przede wszystkim, że są jednymi z najstarszych ulic w Kaliszu, lokowanymi jeszcze w czasach średniowiecza, a śródmieście nasze jest urbanistycznie skonstruowane na wzór grodu średniowiecznego. I zależało nam na tym, żeby te tablice były w miarę blisko, bo od czegoś, jak to się mówi, trzeba zacząć, więc zaczęliśmy przede wszystkim właśnie od tego ścisłego śródmieścia. Dowiemy się właśnie, jaka jest historia, kiedy powstały, jak się zmieniały ich nazwy. Jeżeli chodzi o stronę internetową, to ponad 90% tablic ma ilustracje pokazujące dawny wygląd danej ulicy. Więc może by tak do Kalisza z przewodnikiem po kaliskich ulicach? Szczegóły znajdziemy na www.fundacja-nasza-historia.org.pl. Zapraszamy. A na koniec jeszcze pewna propozycja. Cała Polska może głosować w konkursie na najlepsze okładki płytowe tego roku. Sporo ciekawych projektów graficznych zobaczymy na stronie www.decybeledesignu.com. A my ruszamy z opowieścią. Zapraszamy do głosowania, ponieważ to już jest taka tradycja, że pół na pół, czyli pół to są głosy wasze, publiczności, a druga połówka to są głosy jury. W tym roku postawiliśmy troszeczkę zaryzykować i zaprosić także oprócz projektantów, dziennikarzy muzycznych i ludzi kultury, muzyków do grona jury, więc oprócz tych, co znamy z poprzednich lat, na przykład będzie nam wybierać okładkę także Monika Brodka, Julia Marcel czy Mala Koteluk. Góra jest warta świeczki, wydaje mi się, ponieważ nasz konkurs z roku na rok rośnie i tutaj już zdradzę, że do dzisiaj oddano prawie 30 tysięcy głosów. Idziemy na rekord, ale tu nie chodzi o rekord, ale chodzi o to, że ta edycja nazywa się Listen to the Image i chcemy pokazać po raz kolejny, że projektowanie muzyczne to jest taka oddzielna działka sztuki, która ma się bardzo dobrze w Polsce. Mówi Adrian Chorembała. Cover Award pokazuje nam takie najnowsze i aktualne tendencje w projektowaniu graficznym, jeżeli chodzi o projektowanie właściwie muzyczne. I w tym roku jak zwykle dobrze trzymają się kolory. Od 3 lat właśnie jest taki nawrót kolorowych okładek, ponieważ okładka dzisiaj musi dobrze zachować się zarówno w takiej bardzo małej ikonce w streamingach muzycznych, jak i dobrze wyglądać w takiej już większej rozdzielczości i wymiarze, czyli jeżeli z okładką płyty winylowej. Mamy dużo kolaży. Też są takie okładki z pomysłem, bo właściwie o to chodzi, żeby za pomocą okładki nie tylko zachęcić słuchacza do posłuchania danej płyty, ale także opowiedzieć, co się w tej płycie znajduje. I sądzę, że w tym roku będziecie Państwo zadowoleni. Dostaliśmy ponad 170 zgłoszeń, z tego wybraliśmy 60 i 18 stycznia 2020 już będzie można dowiedzieć się, kto wygrał w rondzie sztuki na wernisażu, a potem wystawa jeszcze będzie w czerwcu w Design BWA we Wrocławiu. Sprawdźmy i głosujmy na najlepszą okładkę płytową roku. Wystarczy wejść na stronę www.decybeledesignu.com. Informacje o tych propozycjach na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam widać Radiowy Dom Kultury. Otwieram płytę The Best of Moje Ghetto Piernikowskiego dosłownie od utworu, który ten album zaczyna, we fragmencie. Piernikowski. Enter the Ghetto to jest nagranie, które wprowadza nas do świata płyty The Best of Moje Ghetto Piernikowski z nominacją. W studiu ponownie Agnieszka Obszańska. Tak. Kolejna kategoria, tym razem kategoria książka roku 2019 i od 10 nominowanych pozycji. Tak, zaczynamy od ciekawej propozycji. Krystyna Jędrzejewska, Szmek i Łukasz Gniadek, Tropikale. Sierhi Żadan, Internat. Potem komiks, bo zawsze wybieramy komiksy. Tym razem padło na Tomiego Parisza, Kłamstwo i Jak to robimy. Ursula Le Guin, Nie ma czasu, myśli o tym, co ważne. Nieprawdopodobna książka, obie się co do tego zgadzamy. Tutaj nie było żadnej wojny. Tak, tutaj też nie było żadnej bitwy. Wojciech Nowicki i Cieśniny. Mikołaj Łoziński, Stramer, to nasza kolejna nominacja. Paweł Sołtys, Nieradość, biegniemy. Agnieszka Pajączkowska, Wędrowny Zakład Fotograficzny, książka naszej kulturystki. No, a kulturystów będziemy ogłaszać w przyszłym tygodniu nominacje. Dalej książka fotograficzna, bo książki fotograficzne to jest bardzo ważny dział teraz. Justyna Mielnikiewicz, Ukraine Runs Fruit. I Paweł Piotr Reszka, Płuczki, Poszukiwacze Żydowskiego Złota. To jest książka, która zamyka dziesiątkę nominowanych. Oczywiście było trudno. Oczywiście, jak zawsze, chciałyśmy, aby w tych nominacjach zmieściły się i książki fotograficzne, o czym mówiła Agnieszka, i komiks. I reportaże. I reportaż, i fikcja. Więc tak naprawdę to jest zawsze jeden wielki kompromis, ale jesteśmy z wyników zadowolone. Przypomnę, że po godzinie 15 specjalny formularz do głosowania zostanie uruchomiony i będziemy potrzebowały pomocy, czyli wyłonienia zwycięzców w każdej kategorii. Tak, a każdy ma po jednym głosie właśnie w każdej kategorii, zatem głosów 3. Dokładnie tak. I my teraz gładko przejdziemy do literatury, ale to będzie spotkanie z autorką książki. Jan Niebutek przeczytał i porozmawiał, a my traktujemy te propozycje już jako szansę na kolejny rok. Wyobraźmy sobie. Twój dziadek pochodzi z chłopskiej rodziny z Wołynia, babcia spod Warszawy, a po wojnie spotykają się oni na Dolnym Śląsku. Ty przyjdziesz na świat już w swoim Wrocławiu. Wrocławiu, którego ulice, kamienice, parki i kościoły w większości mówią jednak jeszcze po niemiecku. Po niemieckie, taki tytuł nosi reporterska opowieść autorstwa Karoliny Kuszyk. Opowieść o tym, jak zmieniło nas, część polskiego społeczeństwa, w różnych pokoleniach zresztą, doświadczenie przenosin na tak zwane ziemie odzyskane. Pomyślałam sobie, że jeśli kiedykolwiek napiszę książkę, to będzie miała tytuł po niemieckie. I tak się dałam temu słowu trochę prowadzić. Na przykład jak prowadziłam kwerendę archiwalną w Instytucie Zachodnim w archiwum i czytałam te wszystkie pamiętniki osadników. I to było niesamowite, bo na przykład w pierwszym pokoleniu bardzo często pojawiały się takie zbitki słowne, jak po niemieckie śmieci, czy po niemieckie barachło, czy tam jakieś po niemieckie widoczki z jeleniami. To wszystko było takie, no, mówiono o tym pogardliwie. Mówi Karolina Kuszyk. Myślę, że oni musieli wykonać ogromną pracę psychologiczną, żeby to jakoś ogarnąć po prostu, bo przecież został im zadany gwałt podwójny, tak? Bo z jednej strony zostali, mówię tu o repatriantach w tej chwili, zostali wypędzeni, no i musieli sobie poradzić z tym obcym i wrogim. To też jest ciekawe słowo o repatriantach, tak, dlatego że ta patria, ojczyzna, też przesunęła swoje granice, więc znowu, czy Wrocław był ich patrią, czy to była jakaś nowa konstrukcja, którą trzeba było stworzyć? Tak, to jest cały czas problem. Ja w ogóle zastanawiałam się, czy używać słowa repatriant w książce, podobnie jak słowa ziemie odzyskane, ale uznałam, że tak, ziemie odzyskane akurat biorę w cudzysłów, na wszelki wypadek, natomiast repatrianci to jest pojęcie tak bardzo obecne w naszym myśleniu, że zdecydowałam się, że jednak je zostawię, bo od razu wiadomo, o co chodzi. To Marek Zbura bodajże mówił o tym, że wracali nie do mitycznej ojcowizny, tylko do obcowizny wracali i nic tam nie było swoje, tylko wszystko było nieswoje. Cytujesz tutaj zresztą sporo fikcji, też powstałej trochę na kanwie właśnie tej kondycji człowieka, który się odnajduje na ziemiach odzyskanych, ale już to jest to kolejne pokolenie, czyli albo jeszcze kolejne, Olga Tokarczuk, Joanna Bator, żeby właśnie chyba zrozumieć ten taki magiczny świat, który temu towarzyszył. A często jeszcze na Dolnym Śląsku zwłaszcza było tak, że to były przepiękne właśnie baśniowe pałace, ta architektura rodem z jakichś germańskich legend i w tym my Polacy musimy się odnaleźć. Tak, to było bardzo ciekawe, na przykład w tych pałacach. Dzisiaj one głównie niszczeją na Dolnym Śląsku, ale w wielu pałacach, rezydencjach urządzano albo PGR-y, albo jakieś inne instytucje. Ja na przykład pamiętam z dzieciństwa kolonie letnie. I one zawsze spaliśmy w jakichś pięknych, zabytkowych domach, budynkach. Z tym, że one w środku oczywiście tam były lamperie, już nie było żadnych pięknych mebli. Pamiętam jedną piękną posadzkę z takiego pałacu w Bojadłach, to jest w Lubuskiem. Dzisiaj on jest w strasznym stanie, ale jeszcze na początku lat 80. właśnie byłam tam na koloniach. Podobnie zimowiska, to zawsze gdzieś były jakieś duszniki, zdrój, Kudowa i tak dalej. I ja byłam jako dziecko przekonana, że na kolonie się jeździ do pałaców, że tak po prostu jest. To jest też jakiś taki duży awans społeczny, bo też zestawiasz słowo po niemieckie z tym innym słowem, znanym z innych części Polski, podworskie, pożydowskie również. Czyli nagle ktoś, kto do tej pory nie był tak dobrze sytuowany, odnajduje się w tej nowej rzeczywistości, na przykład w nowym mieszkaniu, w nowym domu, z nowymi meblami. I to jest jakiś awans ekonomiczny także, taki oczywisty, chociaż nam być może początkowo sobie nie zdajemy z tego sprawy. Tak, oczywiście to był wielki awans ekonomiczny, ale to też budziło strach. Pamiętam takie relacje osadników, którzy się znaleźli nad Odrą i szukali wsi, szukali zabudowań gospodarskich. No i tak szli od wsi do wsi i wszystko było za duże. Te zabudowania były za duże, te stodoły były murowane. Padały nawet takie komentarze jak: panie, tam wszędzie miasta, Im się wydawało, że jak jest coś murowane, to już jest automatycznie miastem. Także oczywiście to był problem, bo bardzo często dostawali za duże zabudowania, które wymagały na przykład zatrudnienia jeszcze dodatkowo jakichś pomocników i tak dalej, i tak dalej. I często mówimy o tym, jak strasznie dewastowali ziemię zachodnie czy Dolny Śląsk, ale myślę, że trzeba patrzeć na tą dewastację i na tą marnację z całą ambiwalencją tego, no bo osadnicy też często po prostu nie mieli takich mocy przerobowych, żeby nie mieli też czas, narzędzi, żeby to, nie wiem, docenić i tak dalej. Byli, my jesteśmy dzisiaj w lepszej o wiele sytuacji i możemy sobie z pozycji tej wielkomiejskiej inteligencji, ale pochodzącej, przecież mającej takie korzenie też, no, z jakąś taką wyższością na to spoglądać, ale chyba należałoby się jej wyzbyć, prawda? Bo z tamtego jesteśmy. Jasne, no trzecie pokolenie już odzyskuje w takim pozytywnym sensie i dlatego myślę, że ziemie odzyskane mogą mieć pozytywny wydźwięk, jako odzyskiwanie po prostu prawdziwej pamięci o czasach sprzed 45 roku. No z całym dobrodziejstwem inwentarza, również z tą historią nazistowską, bo przecież musimy, gdyby nie napaść Niemiec na Polski, to byśmy nie mieli po niemieckiego. Po niemieckie to tytuł książki, którą dziś gorąco polecam. Czynił to Jan Niebudek, a ja się chętnie podzielę. agnieszka.szydłowska@polskieradio.pl tymi egzemplarzami, które czekają na naszych słuchaczy. Radiowy Dom Kultury dzisiaj w takim szczególnym procesie ogłaszania nominacji w naszym plebiscycie dorocznym. Płyty już są znane, ujawniliśmy także książki roku, więc sięgam do tych płyt. Jazz Band, Młynarski Masecki, płyta z Zadrą w sercu. Jojo w tej wersji radiowej, bo oryginalna na płycie, to jest 8 wspaniałych minut muzyki. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo, jojo, jojo, jojo, jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie poprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Czy pani umie grać już w jojo? Gdy raz spróbujesz tej najnowszej manii, piękna pani, będzie także pasją twoją. Jojo. Czy pani umie grać już w jojo? Jeżeli nie, to cię nauczę chętnie, bo namiętnie uprawiam jojo, najnowszą grę. Krążek w górę, krążek na dół i licz, to jest lepsze niż wyścig i brycz. Jojo, czy pani umie grać już w jojo? Jeśli rutynę masz i patent w ręku, to po ciemku grać będziesz w jojo, zapewniam cię. Thank you. Jazz Band, Młynarski-Masecki, płyta z Zadrą w sercu. To jest Ogień na żywo. Polecam, gdyby gdzieś kiedyś była okazja. A teraz Michał Margański. Ja dziś z propozycją dla dorosłych i dla dzieci. Zapraszam Państwa do Muzeum Etnograficznego w Warszawie, gdzie można zobaczyć kolorową i barwną wystawę, której najważniejszym bohaterem jest... Jeleń. Zwierzę parzystokopytne obecne w naszej kulturze od dawna. Kiedyś kojarzone z kiczem i złym gustem, dziś robiące karierę w świecie mody i designu. Wystawa została zrealizowana w ramach projektu Rzeczy Kultowe, a na niej zarówno nowe media, jak i przedmioty z podobizną zwierzęcia. Ekspozycja nosi tytuł Wcielenia jelenia. Warto zatem rozpocząć naszą opowieść od drogi, jaką przebył ów jeleń w świadomości i w historii. Myślę, że z jednej strony trzeba na to spojrzeć jako na efekt kultury, bo jeleń pojawia się jako zwierzę boskie już w mitologii i to pewnie jego promieniowanie poprzez malarstwo szkockie czy brytyjskie XIX wieku na salony arystokratyczne. To jest jedna ścieżka, a druga ścieżka to natura, czyli jeleń, który ukazuje się człowiekowi wraz ze swoim majestatem. Może to być brązowy, czasami biały jeleń rzadki. Anna Grunwald, jestem szefową działu edukacji i muzeum dla dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Jestem autorką projektu Rzeczy Kultowe. Samą swoją posturą i porożem budzi respekt, w związku z tym działa na wyobraźnię, można przypisywać mu niesamowite właściwości, budować wokół niego legendy. Jest też zwierzęciem spostrzeganym jako przyjazne, jest łagodny, może współistnieć pokojowo z człowiekiem, chociaż jest płochliwy i raczej do tego nie dąży do konfrontacji. Lata temu wielkie marki, takie jak Dior czy Max Mara, w swoich kampaniach, animacjach, ale także produktach postawiły na jelenia. Ten jeleń się pojawił u Kim Kardashian, która przecież decyduje, troszeczkę ironizuje, ale decyduje o naszych gustach w takim wydaniu masowym. Ona też miała jelenie glam ustawione przed choinką i rzeczywiście to miało walor rozstrzygający o tym, że jeleń jest królem w tym sezonie i ten sezon dalej to potwierdza, bo przygotowując wystawę Wcielenia jelenia wraz z kuratorkami Olgą Drędą i Mirellą von Chrupek, autorką także scenografii tej wystawy, dokonałyśmy dosyć intensywnego researchu, także oferty obecnej handlowej i rzeczywiście właściwie wszystkie sieci, które się specjalizują w asortymencie home, posiadają jelenie i to w takim nadmiarze, więc te jelenie też będzie można u nas i można zobaczyć na wystawie. My je zręcznie zmiksowaliśmy z kolekcjami prywatnymi, z takimi zdobyczami chałupniczymi i oczywiście ze zbiorami Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Wybierając się na tę wystawę, zobaczą Państwo wszystkie elementy, które działają na naszą wyobraźnię, bo przecież mamy Minecraft, na pewno się spodoba młodej publiczności, mamy trochę zdjęć z Instagrama pokazujących jelenie w różnych miejscowościach Polski, na elewacjach, płotach, jako rzeźby wolnostojące. I to jest tylko początek, bo zaczęliśmy też w mediach społecznościowych akcję liczenia jeleni, dlatego apelujemy do Państwa, oznaczajcie hashtag wcielenia jelenia, czy to na Instagramie, czy na Facebooku. Muzeum przysyłajcie swoje jelenie ze swoich okolic. Zastanawiam się jeszcze, czy jeleń w ostatnim czasie zajmuje miejsce, którego nigdy wcześniej nie piastował? Myślę, że pewnie tak, bo tak jak powiedziałam o tej migracji tego motywu, on jako taki symbol dumy i wieszany w arystokratycznych salonach, rzeczywiście przewędrował przez, powiedzmy, Niemcy czy tą germańską kulturę Europy i poprzez techniki takie jak oleodruk i rzemieślnicy, którzy handlowali nim na rozmaitych bazarach, zawędrował pod strzechy, bo pamiętajmy też, że w latach 70., powiedzmy 80. jeszcze, 70. głównie 60. był symbolem złego gustu i słynny jeleń na rykowisku był takim synonimem wiochy i dla wielu opiniotwórczych przedstawicieli mainstreamu w różnych czasach był po prostu wyznacznikiem tego gustu, krótko mówiąc, danego mieszkańca. I te czasy kompletnie minęły. Być może to wiąże się z tym, że mamy duży sentyment i wyrosły nam pokolenia, które żywią sentyment do tych pozytywnych obszarów Polski ludowej. dalej i wychwytują piękno i to, co było wartościowe w tamtych czasach. I on nagle przeżywa swoją transformację w tej chwili i gdzieś rzeczywiście zwracana jest uwaga na jego majestatyczność, dumę, ale także humor, bo on się też pojawia. Przecież mamy tutaj reprodukcję Marka Raczkowskiego Jelenia, który no ewidentnie jest figlarny, dowcipny, brzuchaty. I gdzieś on jest też taki bliski nam, bo to nie jest łoś skandynawski, to jest zwierzę, które możemy identyfikować jako własne. No ale okazuje się, że nie tylko nasze, bo on się pojawia. Renifer być może został wyeksploatowany kulturowo. Myślę, że Rudolf po prostu załatwił ten temat i Disney. Także gdzieś tam potrzeba było nowości. No, życie nie znosi próżni. Okej, czyli poza wcieleniem jelenia można powiedzieć, że mamy czas jelenia. Wystawa dla dorosłych i dla dzieci. Mogą ją Państwo zobaczyć w Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Kimkolwiek czy czymkolwiek jest ten stwór, to mam nadzieję, że Michał Margański nie nagrał go w naszym radiu i że można spokojnie wyjść ze studia. O wystawie piszemy na stronie polskieradio.pl/trójka i tam można zaglądać bez obaw, a Billie Eilish także bez obaw na naszej antenie gra. You're scared of me. Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, step with your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark. What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt that I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no. Careful. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. Nagranie Billie Eilish pochodzi z jej płyty When We All Fall Asleep, Where Do We Go, nominowanej w naszym plebiscycie. Agnieszka Obszańska obok mnie i trzecia kategoria nominacje do przedstawienia to wydarzenie roku 2019. I zaczynamy od Krakowa, Festiwal Unsound. Festiwal Ars Cameralis, nominacja dla Festiwalu Katowickiego. Pędzimy nad morze, wystawa Barbara Hof, polskie projekty, polscy projektanci, to w Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa Daniel Rycharski, Strachy, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zmieniamy kierunek, mkniemy do Białegostoku, tutaj festiwal Up to Date. Wystawa Haiwakei. Czy dobrze wypowiedziałam? Hiwakei. Wysoce nieprawdopodobne, choć nie niemożliwe. To wystawa, która pokazywana była w Zachęcie w Warszawie. A teraz tytuł, który bardzo nam wybrzmiał w głowie. 100 flag na stulecie praw wyborczych kobiet. To były działania artystyczne, za którymi poszły wystawy w całej Polsce. Tak, zaczęło się to w roku jeszcze 2018, oczywiście w roku setnej rocznicy, ale przeszło na rok 2019. Wystawa Marina Abramowicz, Doczysta, The Cleaner, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Kolejna wystawa, tym razem Zajawka, Śląski Hip-Hop 1993-2003, Muzeum Śląskie w Katowicach. Mając nadzieję, że po naszej wizycie miejsce koncertu Michaela Jacksona zostało poprawione na wystawie oraz, że wpisano radiostację do najważniejszych wydarzeń w roku 1998. Ostatnia nominacja dla festiwalu to festiwal teatralny Boska Komedia w Krakowie i oto 10 nominacji i 3 pełne kategorie. Oddajemy je teraz w ręce słuchaczy. O dokładnie o 15:00 formularz do głosowania stanie się aktywny. Będzie go można znaleźć na stronie. Będziemy o nim przypominać. Na głosy czekamy do, pamiętasz? Do 11 stycznia. 11 stycznia. To jest do 11 stycznia moim zdaniem. O, brawo. Do 11 stycznia, do końca dnia, naprawdę do końca dnia i oczywiście w Radiowym Domu Kultury spotkamy się po to, aby omówić wyniki, aby porozmawiać z laureatami, no i znacznie więcej przyniesiemy. Bardzo Ci dziękuję za pomoc. Dziękujemy. I przenosimy się do teatru z Janem Niebudkiem. Na początek dziś jeszcze gorące teatralne Breaking News. Life on Mars, This is not America, Absolute Beginners. Te utwory usłyszą widzowie, którzy pojawią się na widowni Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. Lazarus, musical, który w 2015 roku wyreżyserował słynny Iwo Van Hove w Nowym Jorku, premierę ma mieć jesienią wciąż przyszłego 2020 roku na scenie tegoż wrocławskiego teatru. Spektakl wyreżyseruje, uwaga, Jan Klata. A teraz już premiera tego weekendu i być może jedno z najważniejszych wydarzeń roku. Rzadko się zdarza, żeby polska scena jako pierwsza na świecie wystawiała adaptację powieści, o której mówi cały świat. A tak właśnie jest w przypadku Serotoniny. Najnowsza powieść Michela Houellebecqa trafia na deski warszawskiego Teatru Studio raptem pół roku po premierze i już samo to jest dużym wydarzeniem. Powieść drogi przez Europę, oczywiście Europę schyłkową, późnego kapitalizmu, depresji i braku złudzeń, odbywamy tu razem z bohaterem, którym jest Florent Claude. Kiedy udało nam się ściągnąć wreszcie pierwszą wersję tłumaczenia, jakoś całkowicie ta książka mnie pochłonęła i jakoś scaliła się z moim doświadczeniem jakiegoś, powiedziałbym, poczucia umierania własnego, umierania jakiejś nadziei na to, że jeszcze stanie się człowiek kimś innym, że rzeczywistość dookoła zaoferuje jakieś nowe możliwości. Bo chyba najcenniejszą obserwacją zwartą w tej książce jest obumieranie bohatera razem ze światem dookoła i takie widome symptomy obumierania rzeczywistości w obumieraniu pojedynczego człowieka. A spektakl reżyseruje Paweł Miśkiewicz. Myślę, że jest jakiś błąd ontologiczny w ogóle w naszej rzeczywistości. To wszystko, do czego dążymy, czym się fascynujemy, co napędza nasze siły żywotne, de facto ostatecznie nas gubi i wykoleja. Houellebecq wcześniej już o tym mówił, ale tu bardzo dotkliwie rozprawia się z tym dualizmem natury człowieka, z jednej strony bardzo animalną naturą, kierującą się najbardziej prostackimi bodźcami, także seksualnymi, prawda, kiedy energia seksualna jest jedną z najważniejszych energii napędzających życie i tą tęsknotą, powiedziałbym, wyższą, tak, do tego, żeby gdzieś jakieś racjo zarządzało naszą rzeczywistością. Bohater nie jest w stanie utrzymać trwałej relacji z żadną kobietą i miłość jest jednym z najtrudniejszych w jego przeczuciu zadań. Mało tego, pozostawia poczucie winy, odpowiedzialności za tych, których porzucamy, za tych, których zostawiamy, obiecując im rodzaj jakiejś relacji, trwałej więzi. Tak naprawdę, kiedy ich porzucamy, przestajemy interesować się ich losem, a te porzucenia mają swoje daleko idące konsekwencje. Tutaj nawet można powiedzieć, nie wiem, czy ratunkiem jest miłość, ratunkiem jest jakaś próba odkupienia swoich win. I po raz pierwszy w finale książki i naszego spektaklu także Houellebecqa pojawia się Bóg jako ten, który podpowiada nam, co powinniśmy robić. Wysyła nam widome znaki, że tak naprawdę jesteśmy stworzeniami zadającymi głównie ból i cierpienie i że powinniśmy gdzieś spróbować się z tym zmierzyć i tak jak on próbować, jak on odkupił nasze winy, my sami powinniśmy próbować odkupić własne. Książka, choć cały czas mówimy w tonie tak strasznie pesymistycznym, to jednak iskrzy się humorem. Większość obserwacji jest bardzo bezwzględnych, ostrych, przez to też chwilami takich tragikomicznych, tak? tych, które zapisuje gdzieś w powieści autor. W związku z tym mam nadzieję, że będzie to taka gorzko-słodka próba wejrzenia w naszą naturę i takiego wspólnego pochylania się nad kondycją obecnego człowieka, więc myślę, że nie będzie tak jednoznacznie detonująca nastrojowo tonacja tego spektaklu. W głównej roli zobaczymy dwóch aktorów, Marcina Czarnika i Romana Gancarczyka. A na scenie także m.in. Marta Zięba i Dominika Biernat. Serotoninę oglądać można w Teatrze Studio w Warszawie. To Jan Niebudek, a to Bisz i Radeks. szybko, szybko, życie mija w błysku flesza. Twarde dyski uwieczniają wszystko, ale nie potrafią jeszcze wskrzeszać. Znowu coś poza migawką prysło. Nie wszystko złapiesz w sieci, rybko. Nic nie wiadomo, choć tyle danych. Sama wiesz, że czas to bitcoin. Nie zatrzymamy go, więc upłynniamy. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Mówią czas leczy rany. Mówię czas leci rany. Nie przekażą tego światło wody. Niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście coraz ciaśnie. Nie wiadomo, kto ma rację. Zamknij oczy, zanim zgaśniesz oślepiony sztucznym światłem. Szybciej, szybciej, chcemy być wszędzie już teraz. Za kliknięciem czarodziejskiej myszki. Analogowy pod czoła przecierasz. Twój smartfon o wiele szybszy jest niż ty. Ma więcej megapikseli niż życie. W obiektywie żadnych flar i blików. Czarne lustro wody, wszystko płynie. Jak burzowe chmury megabitów. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Popatrz jak świat się kręci. Wszyscy z kamerami w dłoniach. Nie przekażą tego światło wodę. Niewyrażalne jak światło wody. Pomiędzy nic tylko blask i oczy. Żadnych mediów, żadnych mediów. W twoim mieście co? Wiadomo, że my musimy już dopływać do brzegu. Bisz i Radek z albumu Duch Oporu, Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Michał Margański, Jan Niebudek. Radiowy Dom Kultury zrealizowała dzisiaj Elżbieta Malinowska. Informacje o plebiscycie, a także formularz do głosowania na stronie polskieradio.pl/trójka. A na zakończenie rzecz jasna czytamy z Mateuszem Matyszkowiczem. Ponownie słyszymy się już po świętach, więc od nas spokojnych, takich z czasem do ponudzenia się świąt. No i jak najwięcej kultury. Trójkowy chuligan literacki. Jeżeli Sławomir Koper bierze się za święta, to wiadomo, że będą nie tylko tradycje, ale także skandale. A zatem mamy święta po polsku, tradycje i skandale. I Sławomir Koper z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. No tak, musi pan ludziom popsuć święta. To znaczy, ta książka była kiedyś zamówiona przez inne wydawnictwo jako historia polskich świąt, ale w trakcie wyszło to jak wyszło, to znaczy wyszły mi święta po polsku, no i wydało ją inne wydawnictwo. Nie tylko święta Bożego Narodzenia, bo wszystko to, co wypełnia dni wolne i świąteczne pomiędzy Bożym Narodzeniem a wszystkimi świętymi i rzeczywiście... Kiedy sobie próbujemy jakoś Polskę tak uzmysłowić, nadać jej jakiś zapach, wygląd, to zwykle to właśnie święta są. Czy to zapach palonego wosku na grobach, czy zapachy potraw świątecznych. Pan nam troszkę to psuje, bo na przykład karp, bez którego nie wyobrażamy sobie polskiej Wigilii, wcale nie jest tradycyjną potrawą wigilijną. Przed wojną był tradycyjną potrawą wigilijną, ale w środowiskach, nazwijmy to, uboższych. Uboższej inteligencji, w środowiskach robotniczych. Natomiast po wojnie Hilary Minc zadecydował, że będzie, skoro nie ma szczupaków, nie ma bardziej szlachetnych, no to trzeba czy coś klasę robotniczą czymś nakarmić w święta. A że był żydowskiego pochodzenia, a karp był w kuchni żydowskiej bardzo popularny i wiedział, że hoduje się go łatwo, szybko i przyjemnie, a tutaj po wojnie nasza flota rybacka nie istniała, no więc mamy karpia. Ja osobiście go nie cierpię. I wstawił pan katolikom do pokoju w luterańską choinkę. No, co ja na to poradzę, że tak było? Co więcej, wśród tej nocnej ciszy, jak to pan pisze, zdarzały się nie tylko rzeczy chwalebne, nie tylko dzielono się opłatkiem, ale bywały też rzeczy straszne. No mordowano się nieźle również, bowiem zamierzeniem tej książki było nie tylko przedstawienie tradycji, bo takich książek było wiele, aczkolwiek ja kładę nacisk na to, że to nie jest tradycja ludowa, tylko po prostu pogaństwo, jak najbardziej czystej wody, które pozostało i współgra z tradycją chrześcijańską. Ale przede wszystkim nikt nie pokazał nigdy, co wydarzyło się podczas naszych świąt, w naszej historii. A działy się rzeczy straszne. Na przykład? Na przykład zbrodnia pod Połańcem, połowa lat 70. Czyli? Ja to nazwałem zbrodnia po pasterce. Jak to w ramach kieleckich porachunków rodzinnych pewnej wsi, na oczach całej wsi praktycznie wymordowano po pasterce rodzinę, a zabójcy zmusili do tych, co to widzieli, do przysięgania na różaniec i własną krew, że ich nie zdradzą. No i przez pół roku trwała zmowa milczenia, a jeden osobnik, który chciał się coś wygadać, to jakoś utonął w okolicznej rzece, właściwie rzeczce, tak w wodzie do kolan, no ale miał pecha najwyraźniej. Polskie święta pan nieco komplikuje, ale mimo wszystko wychodzą one z tego obronną ręką. Gdyby pan miał podsumować swoją książkę i wydobyć to, co najbardziej świąteczne i polskie w polskich świętach, to co by to było? Jak mówię, nie bez powodu został zmieniony tytuł. Nie historia polskich świąt, tylko święta po polsku, ale z drugiej strony także, tam są także rozdziały bardziej budujące, jak na przykład historia polskich kolęd i pastorałek. Miał podsumować? Książka dla wszystkich, ale niekoniecznie do czytania pod choinką. No tak, można dać pod choinkę, przeczytać później, zwłaszcza, że tych świąt do świętowania mam jeszcze bardzo dużo. Na przykład pomyślmy sobie w czasie zimnego Bożego Narodzenia o nieco cieplejszej Wielkanocy. Tutaj chyba Polska też jest bardzo specyficzna, jeżeli chodzi o te święta. Tak, tym bardziej, że zachowało się bardzo dużo tradycji, które teraz są odnawiane, jak na przykład pucheroki przed Wielkanocą w Bibicach pod Krakowem, na pamiątkę, jak to dawni żacy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie była filia w Bibicach, usiłowali zdobyć sobie trochę żywności przed świętami, krzyżoki na Polszczyźnie. No, święta Wielkanocne to nie tylko dyngus, ale nawet biorąc także inne święta, to weźmy pod uwagę, ile mamy pozostałości właśnie pogańskich. Zapalamy w tej chwili znicze na wszystkich świętych i w Dzień Zaduszny, a przecież to jest pozostałość palenia przez Słowian ogni, by zbłąkane dusze mogły się ogrzać przy ogniu. Więc mówię, takich rzeczy są. Ja zresztą dużo tam cytuję literatury, dużo z tych chłopów, Reymonta, Lalkę, Prusa, Dziady Mickiewicza. Przecież jeżeli weźmiemy dokładnie te tradycje nasze ludowe, opisane przez autorów naszych klasyków, no to okaże się, że jeżeli rozbierzemy na czynniki pierwsze, to nie chodzi już nawet o karmię, o wtykanie chleba do grobów, żeby się dusze mogły czymś pożywić. No ale no nie ukrywajmy, no jest to. Przecież nawet coś takiego jak to, że obchodzimy święta Bożego Narodzenia, Dzień Bożego Narodzenia 25 grudnia, to przecież jest to Dzień Narodzin Słońca, obchodzony w Cesarstwie Rzymskim. Teologia katolicka nazywa to inkulturacją, czyli wejściem przesłania chrześcijańskiego w naturalne podglebie kulturowe. Ale zdarzało się też odwrotnie. Zdarzało się też odwrotnie, gdyż na przykład Boże Ciało jest świętym jak najbardziej katolickim, ale z czasem nabrało ludowych czy wręcz pogańskich elementów. Zresztą daleko szukać tutaj. Ja nie byłbym sobą, gdyby nawet na przykład opisując pielgrzymki na Jasną Górę, nie zajął się taką sprawą, że jest tam podrozdział w tej książce Pielgrzymi i hipisi. No jak zorganizowano pierwszą hipisowską pielgrzymkę bodajże w 1971 roku, to milicja obywatelska bardzo pilnie ją obserwowała, ale nie musiała interweniować. Pielgrzymi rozpędzili hipisów kijami na Jasnej Górze. A gdyby pan miał sięgnąć po jakąś tradycję, której panu szczególnie żal, może nie gonienie hipisów kijami, ale taką, która odeszła, być może nawet odeszła w niepamięć, a byłoby pięknie ją przywrócić. Trudno powiedzieć jednoznacznie w ten sposób, bo ja zawsze byłem wielbicielem, uważam, że zawsze byłem zwolennikiem tezy o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy i szczerze mówiąc, chyba brakuje mi części potraw, które kiedyś pamiętam z dzieciństwa, których już nie ma w tej chwili. A pozostał ten karp, którego nie cierpię, bo jedzie błotem. Sławomir Koper na święta, tak? To się musiało skończyć. Święta po polsku, autor Sławomir Koper był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I życzymy wszystkim dobrych świąt. Jak najbardziej. Ogłoszenie społeczne.